House of Cards. Tylko w Alekino Plus maraton pierwszego i drugiego sezonu najbardziej kontrowersyjnej serii ostatnich lat. Włącz Alekino Plus 23 i 24 maja oraz 30 i 31 maja o godzinie 20.10. Oglądaj na platformie NC+. Wiatr nad wsią rozgonił chmury, tak jak kogut swoje kury. Kto pokocha dziś rolnika? Kasia? Zosia? Weronika? No właśnie, która z pań będzie gotowa na wielką miłość? Może to ty pragniesz zmienić swoje życie? Włącz telewizyjną jedynkę. Rolnik szuka żony. Jutro 20.25. Telewizyjna jedynka. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Laptop Asus z Windows 8 za 1099. Tak, w Neonet laptop Asus z Windows 8 za 1099. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt. Dzień dobry, wtorek, 20 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Spór i Benjamin Filip. W Warszawie Wisła przekroczyła stan alarmowy. Fala kulminacyjna dotrze do stolicy jutro, ale władze zapewniają, że zagrożenia powodzią nie ma. Albo pęknięcie szyny, albo osi w jednym z wagonów. Przyczyną kolejowej katastrofy pod Moskwą zginęło co najmniej 9 osób. Komisja Europejska podejrzewa 3 banki o udział w zmowie i manipulację stopami procentowymi w euro. To Credit Agricole, HSBC i JP Morgan. A na początek serwisu dobre wiadomości od synoptyków i hydrologów. Zagrożenie powodziowe maleje i nie grożą nam kolejne ulewy, które mogłyby znacznie podnieść poziom wód w rzekach. W tej chwili na falę kulminacyjną czeka Warszawa. Ma dotrzeć do stolicy rano. O 15 poziom Wisły osiągnął stan alarmowy, czyli 650 cm i jest wyższy niż przewidywano niemal o metr. Władze stolicy uspokajają, ale mieszkańcy się martwią. Chociaż wody w Wiśle jest coraz więcej, zdaniem władz miasta zagrożenia powodzią nie ma. Miasto przygotowuje się jednak na przejście fali kulminacyjnej. Między innymi sprawdzane są wały przeciwpowodziowe. Mieszkańcy stolicy tymczasem z niepokojem obserwują rzekę. Podnosi się cały czas poziom wody. No to cały czas przybiera, woda idzie do góry. Niedużo brakuje do tego, żeby ta rzeka wylała. No to w środę ma być, jutro ma być. Fala kulminacyjna spodziewana jest w Warszawie jutro rano, jednak już teraz poziom rzeki znacznie wzrósł. Świadczy o tym zalana plaża przy Stadionie Narodowym. To międzywale, czyli teren przeznaczony na przejście wód wezbraniowych. Warszawiacy, którzy dziś przyszli plażować, byli rozczarowani. Przyszliśmy z zamiarem poleżenia na trawie, poopalania się i trochę nas to zaskoczyło. Cały plac zabaw pływa dla dzieci. Wczoraj tu byłyśmy i było daleko woda, tak? A dzisiaj się okazuje, więc tak naprawdę za godzinę nie wiadomo, co tu będzie. Monika Gosławska, Polskie Radio. W związku z falą wezbraniową na Wiśle pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszono też w 7 gminach powiatu płockiego. W samym Płocku umacniane są wały. Rośnie bilans katastrofy kolejowej pod Moskwą, gdzie zderzyły się 2 pociągi. 9 osób nie żyje, 45 zostało rannych. Do szpitala trafiło 18 poszkodowanych. Stan 5 lekarze określają jako krytyczny. Do katastrofy doszło przed południem naszego czasu. W pobliżu stacji skład towarowy uderzył w pociąg pasażerski, który jechał z Moskwy do Kiszyniowa. Wykoleiły się 2 wagony z pasażerami i 16 towarowych. Według wstępnych ustaleń w jednym z wagonów towarowych pękła oś i część składu przewróciła się na wagony pasażerskie. Z kolei Departament Transportu Moskwy poinformował, że przyczyną w wypadku było prawdopodobnie pęknięcie szyny. Kasacja w sprawie skazanego za korupcję byłego ministra sportu Tomasza Lipca odroczona i to bezterminowo na wniosek prokuratury. Obrońca chce uchylenia wyroku skazującego, ale zdaniem śledczych, zanim Sąd Najwyższy wyda ostateczny wyrok, najpierw powinien zapoznać się z dokumentami niejawnymi. Są bowiem wątpliwości co do technik operacyjnych zastosowanych wobec współoskarżonego w sprawie Arkadiusza Rzet, członka gabinetu politycznego byłego ministra sportu. Zastrzeżenia pełnomocników Arkadiusza Rzet budzą dokumenty zgromadzone w kancelarii niejawnej. Co w nich dokładnie jest, tego nie wiemy, ale jak podkreślał mecenas Grzegorz Fertak, już w apelacji od wyroku skazującego jego klienta za korupcję wskazywał, że materiały te zostały zgromadzone w sposób uniemożliwiający sądowi oparcie się na tych materiałach przy wyrokowaniu w sprawie. Muszą być zgromadzone w toku toczącego się postępowania, a nie tak w ogóle sobie ad hoc. Tymczasem sąd apelacyjny w opinii adwokatów w ogóle nie wziął tego pod uwagę. Dlatego by sprawdzić, czy pełnomocnicy przypadkiem nie mają racji, Sąd Najwyższy z dokumentami niejawnymi się zapozna. Potem zostanie wyznaczony termin kolejnej rozprawy. Poinformował pełnomocnik Tomasza Lipca Krzysztof Stępiński, choć najwcześniej za kilka miesięcy, dlatego adwokat nie krył rozgoryczenia. Tomasz Lipiec od kilku miesięcy odsiaduje wyrok 2 lat i 3 miesięcy za korupcję. Pierwotnie miał 2 zarzuty, od jednego prawomocnie został uniewinniony. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. 3 unijne banki podejrzewane o udział w zmowie i manipulacje stopami procentowymi w euro. Komisja Europejska ma zastrzeżenia wobec Crédit Agricole, HSBC i JP Morgan. Na razie daje im szansę na obronę. Komisja Europejska podkreśla, że na tym etapie są to dopiero zastrzeżenia, które nie przesądzają o ostatecznym wyniku postępowania. Te trzy banki mają teraz szansę się bronić. Uważnie przeanalizujemy ich argumenty, zanim podejmiemy końcową decyzję. Powiedział komisarz do spraw konkurencji Joaquín Almunia. Jeśli podejrzenia Brukseli się potwierdzą, będzie to oznaczało naruszenie unijnych zasad zakazujących uczestnictwa w kartelach, a to z kolei oznacza poważne kary finansowe. W grudniu zeszłego roku Komisja Europejska ukarała już 8 europejskich i amerykańskich instytucji finansowych za manipulację kluczowymi stopami procentowymi na światowych rynkach. Rekordowa wartość kary wyniosła wtedy łącznie 1 700 000 000 euro. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Sensacja archeologiczna w okolicach Castellón na wschodzie Hiszpanii. Znaleziono tam rysunki naskalne z przełomu paleolitu i neolitu, które mają ponad 7 tysięcy lat. Dokładne miejsce odkrycia będzie trzymane w tajemnicy, dopóki władze regionu nie zabezpieczą rysunków przed zniszczeniem. Sceny z polowania, mężczyźni strzelający z łuku oraz figury kóz i byków. W sumie odkryto 12 rysunków, ale archeolodzy nie wykluczają, że może być ich więcej. Większość wymaga natychmiastowej konserwacji, dlatego w obawie przed ciekawskimi nie ujawniono dokładnej lokalizacji znaleziska. Do tej pory sądzono, że ówczesne plemiona zamieszkiwały okolice Castellonu dopiero w brązie. Dzięki ostatniemu odkryciu przekonano się, że już w paleolicie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Bardzo ciepło, ale i burzowo. Tak będzie do końca tygodnia. Najbliższa noc pogodna na zachodzie, a poza tym więcej chmur i przelotne opady. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie, w centrum i na wschodzie przelotne opady. Burze tym razem na Podlasiu. Może im towarzyszyć grad. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach, do 25 w Rzeszowie i do 27 we Wrocławiu i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Musi mi dawać poczucie bezpieczeństwa. A dla mnie liczy się wnętrze. Daj się uwieść Peugeot 208 w limitowanej serii Style z multimedialnym ekranem dotykowym i klimatyzacją. Teraz już od 45 450 zł. Szczegóły na peugeot.pl. W najnowszym Newsweeku. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie chce powiedzieć, od kogo pożyczył prawie 200 tysięcy złotych? Seksualne obsesje Polaków. Lekarze. Czemu tak wielu z nich tak dużo pije? Oraz dlaczego Conchita Wurst tak bardzo rozpaliła nasze umysły? Newsweek już w sprzedaży. Dopnij swego. Wiesz, że ci powiem, tak patrzę i analizuję, że jest absolutnie niewykluczone, żeby nie powiedzieć wielce prawdopodobne, że gdybym wtedy odważył się i zainwestował, to być może byłbym teraz restauratorem i to stary, pełną gębą. Rozumiesz? Rozumiem, ja pożyczyłem i zainwestowałem. A ty już pożyczyłeś? Aha. No właśnie, albo realizujemy, albo snujemy. Pożycz bez prowizji w ING Banku Śląskim i rozwijaj firmę. Oferta ważna do 30 czerwca 2014 roku. Dotyczy pożyczki linii karty kredytowej dla przedsiębiorców korzystających z uproszczonych zasad księgowości. Więcej na ing.pl. Halo? Co? O, nie, nie, nie, Pascal! Nie możesz mi tego zrobić! Ja nie po to kupowałem nowiutki kocyk piknikowy, nie po to robiłem swoje popisowe hamburgery i nie po to zapraszałem wszystkich najlepszych znajomych, żebyś akurat teraz przychodził. Zaproś znajomych na coś pysznego, bo teraz w Lidlu świeży filet z piersi kurczaka kosztuje tylko 12,44 za kilogram. Filet z piersi kurczaka 12,44. Lidl. Mądry wybór. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. W kraju, który jest rajem dla turystów z całego świata, w Tajlandii, wprowadzono stan wojenny. The military cannot resolve Thailand's political deadlock. On décrété la loi martiale. جاءت إنغلوك شينواترا شخصيا إلى المحكمة الدستورية. In Thailand hat das Militär das Kriegsrecht verhängt. W historii Tajlandii armia zawsze stała na straży. To jedyna w tej chwili siła polityczna. Autorytet króla Tajlandii powoli się wyczerpuje. To najstarszy w świecie władca sprawujący władzę. O sytuacji w Tajlandii już za chwilę. Światowe organizacje zwalczające otyłość proponują, żeby na kalorycznych produktach żywnościowych umieszczać ostrzeżenia. Czy to wpłynie na decyzje konsumentów? Każdy sobie zdaje sprawę sam bez napisów, bez ostrzeżenia, co kupuje i co je. O ostrzeżeniach na etykietach produktów spożywczych za kwadrans. Za pół godziny matka Polka, feministka. To był fatalny czas, po prostu katastrofa. Soczewka była źle dobrana, miała złe parametry, a co za tym idzie? 4 miesiące życia niemowlęcia, rozwoju jego wzroku poszło jakby w przysłowiowe plecy. Przemawia przeze mnie też wściekłość. Ja zrobię absolutnie wszystko, żeby było jak najlepiej. I zrobiła bardzo dużo. Z tą matką spotkamy się za pół godziny. Opowiemy także o zbliżającym się pikniku naukowym. To na Stadionie Narodowym 31 maja. Jakie atrakcje czekają nas w tym roku? O tym jeszcze przed 17. Po 17 relacja Tomasza Gorazdowskiego z Peru. Polecam. Małe co nieco mogą Państwo już teraz podejrzeć na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Czego chcieć więcej? To tytuł dzisiejszego reportażu i to będzie coś dla koniarzy. Widziałam, że twój koń robi wszystko, co chcesz. Nawet się położy. Tak. Bałam się, że się nie położy przed taką dużą publicznością, ale tak. Horsemanship, czyli jesteśmy na jednym statku razem z koniem, człowiek i koń. I chcemy się stać horsemanem, czyli pół koniem, pół człowiekiem, a właściwie najpierw koniem, a potem człowiekiem. I myślę, że to lepiej oddaje istotę tego, co robię, niż zaklinanie, ale nie ma po polsku lepszego terminu chyba. Czego chcieć więcej? Reportaż o 18.15. I jeszcze jeden temat. W popołudniowej audycji sprawdzimy także, co dzieje się z niesprzedanymi książkami. Niesprzedane nakłady. Bardzo często idą one jako darowizny, czy do bibliotek, czy do domów dziecka. Albo na przykład są rozdawane jako promocyjne prezenty w czasie targów, książki. Najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć, to jest, żeby mielić książki. O losie niesprzedanych książek opowiemy w trzeciej godzinie audycji. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Canterite. Teraz zespół na dzień dobry. Zespół, który w popołudniowej audycji pojawi się dziś dwa razy. Teraz i po 18 z płyty tygodnia. Ta piosenka, która teraz, wczoraj otwierała płytę tygodnia. Coldplay, Sky Full of Stars. you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Na dzień dobry. 22 i 7 trójek, Dariusz Pieruk już przy telefonie. zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do Trójki. W Tajlandii ogłoszono dziś w nocy stan wojenny. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie widzi zagrożeń dla turystów, ale apeluje do wszystkich, którzy tam się wybierają, o ostrożność. W Tajlandii od pół roku trwa kryzys polityczny. Dziś na ulicę Bangkoku wyjechało wojsko. Armia przekonuje, że chce tylko zapewnić spokój i nie ma mowy o zamachu stanu, donosi nasz korespondent Tomasz Sajewicz. O wprowadzeniu stanu wojennego mieszkańców Tajlandii poinformował w specjalnym orędziu telewizyjnym generał Prayut Chan Ocha. Zapewnił on, że krok ten ma pomóc w przywróceniu spokoju w Tajlandii, która od miesięcy targana jest protestami zwolenników i przeciwników władz. Do tej pory podczas zamieszek zginęło 28 osób, a ponad 800 zostało rannych. Dowódca tajlandzkiej armii zaapelował do mieszkańców, aby nie wpadali w panikę i prowadzili normalne życie. 7 maja tajlandzki sąd konstytucyjny uznał urzędującą wówczas premier Ingluk Sinawatę winną nadużycia władzy. Opuściła ona gabinet wraz z 9 ministrami. Jej zwolennicy zapowiedzieli wówczas protesty przeciwko decyzji sądu. Od kilku miesięcy trwały te protesty i tak nie za bardzo wiadomo było, na czyją stronę się przechyla zwycięstwo. Dziennikarz i bloger mieszkający w Tajlandii Maciej Klimowicz. I w tej chwili wojsko postanowiło zareagować i uspokoić sytuację, co właściwie na razie nie wiadomo, co oznacza. Stan wojenny został wprowadzony na podstawie prawa z 1914 roku, czyli już stuletniego prawa. Wiele osób czekało już właściwie na jakiś ruch ze strony generałów, bo już byli zmęczeni tym wiecznym stanem zawieszenia. No i generałowie zarządzili ten ruch. Na takie rozwiązanie zanosiło się od dawna. Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Edward Haliżak. Władzę w Tajlandii sprawował, wygrał wybory premier Sinawatra. Zwyciężał w kolejnych wyborach on, a później jego siostra, odwołując się do elektoratu ze środkowych, północno-wschodnich części Tajlandii, zamieszkałych przez ludność wiejską, chłopską i małomiasteczkową. W zamian za swego rodzaju korupcję ekonomiczną w postaci bonusów socjalnych, w tym również subsydiowania rolnictwa. Po drugiej stronie mamy klasę średnią zamożnych, którzy nie mają reprezentacji i którzy przeciwko takiemu układowi protestują. Najpierw oczywiście był to sprzeciw, a później obywatelskie nieposłuszeństwo z demonstracjami włącznie. Najpierw braciszek został oskarżony o korupcję i musiał z kraju uciekać. Obecnie siostra sprawująca władzę też nie jest wolna od grzechów. A jeśli chodzi o to, co się mówi w mediach i co mówią ludzie, czy oni wierzą w to, że to faktycznie będzie pokojowe zaprowadzenie porządku, nie padną strzały, że nie dojdzie do większych kłopotów? Kraj jest podzielony po połowie, no i będą się pewnie różnili w ocenie tego stanu wojennego. Jedni mu przyklasną, inni powiedzą, że to jest zamach na demokrację. Mam w redakcji wielu redaktorów, którzy mieszkają w Tajlandii od wielu lat, od dekad, więc przeżyli już sporo tego typu sytuacji. W Tajlandii było przez ostatnie 100 lat co najmniej kilkanaście zamachów stanu i bardzo wiele rządów prowadzonych przez wojskowych. Wszyscy raczej dość lekceważąco podchodzą do tego, co się dzieje. Ja wiem, że to brzmi strasznie, zwłaszcza w polskich uszach, stan wojenny, natomiast tutaj to ma zupełnie inny wydźwięk i raczej bym tutaj się porównań z naszym grudniem nie dopatrywał. Z tym, że tutaj jest w ogóle w tym kraju spory problem z wyrażaniem opinii, bo istnieje pewien rodzaj cenzury, nie wszystko można mówić i zwłaszcza dotyczy to rodziny królewskiej, która powiązania z armią ma. Niestety następca tronu sam jest zamieszany w różnego rodzaju skandale i nie ma autorytetu. Armia albo będzie w stanie status quo zapewniać, ale to nie doprowadzi do politycznego porozumienia. Albo pójdzie krok dalej i wtedy będzie to jednak zamach stanu. Potrzebny jest okrągły stół. Z partii sprawującej władzę odejdzie Rut Shinawatra. Dotyczy to brata i siostry. Opozycja reprezentująca miasto, klasę średnią, zrezygnuje z radykalnych działań. I obydwie strony zgodzą się na nowy termin wyborów parlamentarnych. Jeżeli armii uda się doprowadzić do takiego rozwiązania, to wtedy okaże się, że jest efektywną siłą polityczną. O sytuację w Tajlandii po wprowadzeniu stanu wojennego pytał Łukasz Walewski. Powtórzę, polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych na razie nie widzi zagrożeń dla turystów, ale apeluje do wszystkich, którzy tam się wybierają, o ostrożność. To tyle. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 22 i 7 trójek, nasz telefon w każdej sprawie, 20 minut po 16, teraz Krzysztof Napiórkowski. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami a pomiędzy ludźmi zgody już zupełnie brak. I nie mówię o tym, że tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi. Człowiek człowiekowi wilkiem, człowiek człowiekowi. Nigdy nie ma zgody między zwierzętami, lecz ja chcę przedstawić tu zupełnie inny plan. Niech zapanuje zgoda nie tylko tu i teraz, ale w ostatecznym rozrachunku spraw. Człowiek człowiekowi, człowiekiem człowiek człowiek. 24 minuty po 16. Wszystko w tym roku jakoś tak wcześniej. Stało się coś, czym chciałbym się podzielić z panem i słuchaczami. Otóż dziś na skraju lasu znalazłem 4 grzyby, które nazywają się koźlarz czerwony. Zazwyczaj pokazują się kilka tygodni później. Zachęcony tym faktem spenetrowałem pobliski las, ale zaczęło się na 4 i skończyło na 4. Grzyby te są o tyle ciekawe, że one mają taką twardą strukturę. I powiem, zbieram grzyby już kilkadziesiąt ładnych lat, ale jeszcze ani razu nie znalazłem tego grzyba i żeby był on robaczywy. To jest ciekawe. A wartości smakowo-jadalne mają średnie. Początek jest. Czekamy na dalsze. No, szkoda, że nie dodał pan, panie Adamie, co pan z tego koźlarza czerwonego zrobi. 22 i 7 trójek. Autopromocja. Byłem chłopcem grzecznym, ale też byłem nieśmiały. Czerwieniłem się na każdą okoliczność. Taki przepraszam, że żyję. Radiota, czyli skąd się biorą niedźwiedzie? Zawsze ciotka mi mówiła, kto ci poda szklankę herbaty na stare lata? No i teraz, kiedy mam 60, to udaję, że mam 40. Co będzie za 20? Nie wiem. Marek Niedźwiecki o nowej książce, czyli o sobie, będzie opowiadał już jutro przez cały dzień na antenie Trójki. Do usłyszenia. Autopromocja. Środa, Dzień Niedźwiedzia. Tu Trójka, 25 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Światowe organizacje zwalczające otyłość proponują, żeby na kalorycznych produktach żywnościowych umieszczać ostrzeżenia, podobne do tych, jakie są na paczkach papierosów. Bo ich zdaniem otyłość szkodzi tak samo jak palenie. Podpierają się danymi statystycznymi. Wynika z nich, że w 2005 roku na świecie z powodu otyłości zmarło ponad 2,5 miliona osób, a w 2010 już 3,5 miliona. Czy takie etykiety miałyby sens? Pytała Ewa Dudzińska. Co klienci chętniej kupują, do czego Polacy są przekonani? Do masła, do margaryny? W tym sklepie absolutnie masło. A poza tym smalec. Kole? Jeszcze lizaczki, smoczki, jakieś batoniki, chipsy różne. Skoro możemy ostrzegać przed szkodliwością palenia na każdej paczce tytoniu, to dlaczego nie ostrzegać na etykietach chipsów, Coca-Coli? Czy to ma sens? Tytoń ze swej natury jest szkodliwy i nie ma tam niczego w nim pozytywnego. Dr Lucjan Szponar, Instytut Żywności i Żywienia. Natomiast żywność przede wszystkim jest pozytywnym produktem dla zachowania zdrowia. Czy coś jest szkodliwe, czy nie, w ogromnej mierze decydujemy my sami. Bamol nie, ale po prostu idzie mi wszystko w brzuch. No. A słodzi pani herbatę? Herbatę nie, ale kawę słodzi. Jeżeli byłoby takie ostrzeżenie gdzieś na etykiecie, zrezygnowałaby pani? Może bym się bardziej zastanowiła nad tym. W Wielkiej Brytanii na niektórych produktach umieszcza się tak jak uliczne światła, sygnalizacje. Doktor Maria Śmiechowska, Zakład Chemii, Ekologii i Towaroznawstwa Żywności Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Czerwony należy zachować ostrożność. Kolor żółty, jesteś w dobrym punkcie, ale zwracaj uwagę. A zielony na przykład jest? Zielony, jeżeli zachowasz umiar w jedzeniu tego produktu, nie grozi ci żadne zagrożenie. Parlament Europejski odrzuca ten projekt. Zgodnie z istniejącym w Unii Europejskiej, w Polsce także, rozporządzeniem, żywność, która jest szkodliwa dla zdrowia, ona nie powinna w ogóle znajdować się na rynku. Czym innym jest to, co jest na opakowaniu, a czym innym jest otyłość. I to nie budzi żadnej wątpliwości. Nie widzi pan, doktor, tutaj zależności? Tak, oczywiście zależność jest. Ale ta zależność oznaczałaby, że my musimy każdemu powiedzieć pod nakazem, czego nie wolno nam robić, bo to zaburza wolność jednostki. Ty masz spożyć tylko 2000, bo 2000 kalorii wydatkujesz. Są takie organizacje, które chcą na produktach wprowadzić oznaczenia. Uwaga, ten produkt bardzo tuczy. Tak sobie pomyślałam, jak ktoś z cukierni sprzedaje ciastka, no to w ogóle powinien mieć szyld. Uwaga, nie kupuj u mnie. Chociaż nie. Mamy coś, co nie tuczy. Te ciasteczka. Ziarna, bez mąki, brązowy cukier. Czyli idziecie państwo z duchem czasu. No staramy się, tak jak najbardziej, tak. Klienci tego szukają po prostu. Każdy sobie zdaje sprawę sam bez napisów, bez ostrzeżenia, co kupuje i co je. Nie rysujemy grubasa, a co dajemy? Czerwone światło? Dajemy czerwoną kropkę z napisem nawet uwaga przy tłuszczach. Mieszanki przyprawowe. To trzeba dać nawet 3 wykrzykniki i 3 czerwone kropki. Ale sama pani profesor mówi, że Unia się nie zgodziła. Przecież są nowe wybory do Parlamentu Europejskiego i my możemy wnioskować o nowe regulacje prawne. Ci, którzy są za tym, żeby były podatek na przykład, czy wyższa stawka na ubezpieczenie od osoby otyłej, mają rację. No ale co mówią przeciwnicy tego? To ogranicza wolność jednostki. Ja sobie chcę być gruby na własne ryzyko, tak? Tak. To powinno być widoczne, bo wtedy ja kupując kolę patrzę, aha, coli nie wezmę, ale może jest jakiś inny napój, który mi nie zaszkodzi, a jednocześnie się napiję. Na przykład sok. Tak. I naturalny najlepiej. Pani to jest szczuplutka, to może sobie pani pozwolić. Ale no ale ja też już muszę uważać, bo już nie spalam tak kalorii jak kiedyś. Oto, czy możliwe jest umieszczanie na opakowaniach produktów żywnościowych ostrzeżeń o ich ewentualnej szkodliwości? Pytała Ewa Dudzińska. Na państwa coś takiego działałoby? Takie ostrzeżenia, czerwone kropki, dajmy na to. 22 i 7 trójek, albo ZB3, małpa.polskieradio.pl, albo SMS-em 71 335. Jest 16:30. W Trójce skrót wiadomości. Benjamin Filip. Rosja rozpoczyna ćwiczenia lotnicze przy granicy z Ukrainą. Do obwodu Woroneckiego dotarło już ponad 70 załóg reprezentujących siły powietrzne wszystkich okręgów wojskowych Rosji. Śmigłowce bojowe, myśliwce, samoloty szturmowe, bombowce dalekiego zasięgu i samoloty transportowe przez 5 dni mają atakować środki obrony powietrznej umownego przeciwnika, niszczyć cele naziemne i dokonywać nalotów dywanowych. Kulminacja tych ćwiczeń w niedzielę, gdy na Ukrainie będą odbywać się wybory prezydenckie. Wczoraj władze w Kijowie wezwały Rosję do odwołania ćwiczeń, które, jak oświadczyło MSZ, potęgują napięcie w okresie wyborów prezydenckich na Ukrainie i nie będą sprzyjać deeskalacji sytuacji w regionie. Nieważne, kogo się skreśli, ważne, żeby wrzucić kartkę. Premier Donald Tusk namawia do głosowania podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego. To nie jest wielkie poświęcenie. To nie jest Monte Cassino. Pójść i wrzucić kartkę. Nieważne, kogo się skreśli. To na pewno nikomu nie zaszkodzi. To na pewno nic nie kosztuje. To nie jest wysiłek ponad miarę. A w dłuższej perspektywie opłaca się. W niedzielę Polacy wybiorą 51 przedstawicieli w Europarlamencie. W Krakowie tego samego dnia również referendum w sprawie zimowych igrzysk. To ostatnia chwila, aby mogły wziąć w nim udział osoby niezameldowane w tym mieście. Wystarczy w specjalnym oświadczeniu podać adres zamieszkania w Krakowie, wypełnić odpowiedni wniosek i przynieść kserokopię dowodu osobistego, wyjaśnia Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Jeśli chcecie państwo wziąć udział w referendum, jesteście związani z Krakowem, wystarczy przynieść ze sobą 3 dokumenty i oczekiwać na decyzję o wpisaniu do rejestru. Dokumenty można przynieść do 18 do krakowskiego Urzędu Miasta. W serwisie o 17 wrócimy do Krakowa i sądowego wyroku w sprawie hasła promującego igrzyska. We Włoszech powstała pierwsza szkoła dla operatorów dronów. To odpowiedź na ogromne zainteresowanie tą specjalnością. Liczba dronów znajdujących się w prywatnych rękach bardzo szybko rośnie. Zgodnie z nowymi przepisami, żeby sterować takimi maszynami, trzeba mieć zezwolenie Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Te bezzałogowe statki powietrzne mogą być wykorzystywane zarówno w celach naukowych, jak też w wojsku, rolnictwie, filmie czy fotografii. To ciekawe, nie wiesz, jakie wymagania musi spełnić kandydat do szkoły operatorów dronów? Tego nie wiem, ale problem podobno we Włoszech jest poważny, ponieważ jest tam po prostu coraz więcej wypadków z udziałem dronów, bo na przykład coraz popularniejsza staje się taka usługa jak filmowanie ślubów z użyciem dronów, czyli z lotu ptaka, pięknie ta uroczystość wygląda przed kościołem czy gdzieś indziej. No i zdarzyły się podobne wypadki, kiedy ktoś nie tylko jedna osoba w rodzinie filmowała z powietrza. Tak, dokładnie tak. No i wtedy ten dron tam gdzieś kogoś uderzył. Więc tak naprawdę chodzi o to, żeby po prostu takich wypadków nie było. Walka dronów o lepsze miejsce do filmowania. Bardzo ciepło, ale i burzowo. I tak będzie do końca tygodnia. Wieczorem i w nocy pogodnie na zachodzie, a poza tym więcej chmur, możliwe przelotne opady. Temperatura w nocy od 10 do 14 stopni. Jutro pogodnie na zachodzie. W centrum i na wschodzie możliwe przelotne opady, a burze tym razem na Podlasiu i może im towarzyszyć grad. Temperatura jutro od 21 stopni w Trójmieście i na Mazurach, do 25 w Rzeszowie i do 27 we Wrocławiu i w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Odkryj najbardziej komfortowe wnętrza. Poczuj magię 5 gwiazdek. Wybierz najgorętszą ofertę tego lata. Volvo Last Minute. Tylko do końca czerwca wszystkie modele Volvo są tańsze o VAT i objęte 5-letnim pakietem gwarancyjnym Volvo. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Volvo. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca.

które nie, i że te oznaczenia mają być. Smutna refleksja mnie naszła. Skoro takie oznaczenia się proponuje wprowadzać, to znaczy, że średnia poziomu inteligencji ludzkości musi być strasznie niska. Ludzie nie wiedzą, co jedzą. No ja bym powiedział inaczej, że ludzie nie wiedzą, co im sprzedają do jedzenia. 22,7 albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Matka Polka, feministka. O tym, że narodziny dziecka często wpływają na zmiany planów zawodowych rodziców, już opowiadaliśmy. Dziś o całkowitym przemeblowaniu życia zawodowego. W studiu Joanna Mielewczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Te zmiany zwykle pojawiają się, gdy pojawi się choroba. Tak rzeczywiście jest w tym przypadku, ale też ta zmiana jest niezwykle inspirująca. Mama, Dorota, zaszła w ciążę jako 25-latka i co ważne, chociaż nie najważniejsze, ciąża była dla niej zaskoczeniem. Nie dowierzałam głęboko. Okres, w którym dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był okres mojej wielkiej miłości. I mój partner to jest absolutnie człowiek, z którym chciałam mieć dzieci, ale nie byłam na to gotowa w tamtym czasie. Po prostu nie byłam na to gotowa. Później pojawiła się Lila. Jak pojawiła się Lila, to pojawiły się odpowiedzi na wszystkie pytania i już nie było zastanawiania się nad tym, czy będę dobrą mamą, czy też nie. Po prostu byłam mamą. No i najistotniejsze, że w wieku 26 lat moje macierzyństwo rozwinęło się tak istotnie, że zostałam też rehabilitantką mojego dziecka. Kiedy się okazało, że Lila będzie miała problemy ze wzrokiem? Ona przyszła na świat jako absolutnie zdrowe dziecko. Piękny, pulchniutki, kudłaty łobasek. Po 2 miesiącach zaniepokoił nas odblask w jej źrenicy. To było maźnięcie. No i pierwszą diagnozę, którą dostaliśmy, to była diagnoza doktora Google, najgorsza na świecie, która nas zebrała do tego, żeby szybko pojechać do okulisty. No i u okulisty padła druga diagnoza, czyli zaćma wrodzona. To dojrzewanie do tej świadomości, że dziecko ma chorobę, z którą trzeba walczyć, też jest pewną drogą do przejścia. Lekarz powiedział, jest to zaćma wrodzona, proszę się nie martwić, tu skierowanie do Centrum Zdrowia Dziecka. I z tym weszliśmy. Z tym wyszliśmy przerażeni, ale mamy to szczęście, że w Polsce jest specjalista okulistyki dziecięcej i to właśnie on zajmował się Lilką. Zależało nam na czasie. Po operacji dostaliśmy do ręki soczewki, dostaliśmy plastry i słowa, teraz wszystko jest w Państwa rękach, tak? To był fatalny czas, po prostu katastrofa. Soczewka była źle dobrana, miała złe parametry, a co za tym idzie, 4 miesiące życia niemowlęcia, rozwoju jego wzroku poszło jakby w przysłowiowe plecy. A ma pani żal trochę, że lekarze wcześniej nie powiedzieli, jak i co dalej robić? Oczywiście, że tak, mam żal i mam do tego świadomość, że jest mnóstwo dzieci, które nie są zdiagnozowane, które są rehabilitowane nieprawidłowo. Że specjaliści upatrują efektów po prostu w zakrywaniu oka. Jak się ma Lila dzisiaj? Lilka wyśmienicie. Jest rozbrykaną 3-latką, która zapiera się wielce, że nie pójdzie do przedszkola, że zostanie z mamą w domu. Podejmiemy próbę przedszkolną we wrześniu, ale jak na razie moje dziecko tupie nóżką i mówi, że z mamą jest mu najlepiej. A jak jej wzrok? Wzrok. Jej chore oczko. Nie wszystko leżało w naszych rękach. Ja robiłam wszystko, co mogłam, konsekwentnie zaklejając dziecku oko na 8 godzin w ciągu dnia i trenując z nią jak tylko mogłam. Ostatnio trafiliśmy do fenomenalnego specjalisty, która niestety zdiagnozowała, że Lila patrzy pozaplamkowo. Co to oznacza? To znaczy, że Lila przez te 3 lata mojej intensywnej pracy nie rozwijała ostrości, jaką mogłaby rozwinąć, bo nie patrzy tą częścią siatkówki, która pozwala na ostre widzenie. Zatem ona doszła tylko do takiego jakiegoś poziomu ostrości wzroku, który daje jej ta część siatkówki, którą patrzy, ale to nie jest ta, która być powinna. Zatem teraz robimy wszystko, żeby zburzyć jej ten schemat, który wypracowałyśmy niestety i zacząć od początku, tak? Ale to już jest 3 rok życia. Droga wzrokowa rozwija się do 6 roku życia i tak naprawdę 2 pierwsze lata to są te kluczowe. Więc przemawia przeze mnie też wściekłość. Ja zrobię absolutnie wszystko, żeby było jak najlepiej. Zburzymy ten system, który wypracowałam do tej pory i postawimy nowy, lepszy. Poza tym to, czego mnie uczy Lila, to jak ona ze mną pracuje, jaka jest jej pokora, zrozumienie do tego wszystkiego jest tak fascynujące i tak inspirujące. Zatem 3 lata walki plus uzbrajania się w oręż, czyli w wiedzę. Przyklejałam, chwytałam za książkę, zamawiałam publikacje, pisałam maile do specjalistów, pogłębiałam tą wiedzę cały czas, jak tylko mogłam, gdzie tylko mogłam. I po 3 latach stwierdziłam, że już tyle wiem, że już skoro jestem partnerem w rozmowie z naszym okulistą czy z naszym optometrystą, to muszę to wykorzystać. Praktyki, które mi zafundowało, mówiąc brzydko, życie, daje mi wiedzę plus jeszcze empatię. To zrozumienie tych emocji mojego przyszłego pacjenta, czyli małego dziecka i rodzica, który z tym dzieckiem musi codziennie pracować. Więc stwierdziłam, że mam potencjał do tego, żeby zostać kimś więcej niż optometrystą i terapeutą widzenia. Będę mamą dziecka z dysfunkcją wzroku, terapeutą widzenia i optometrystą. Pani Dorota skończyła szkolenie z funkcjonowania wzrokowego dzieci słabowidzących, studiuje optometrię, jest na dobrej drodze, by pomagać dzieciom i ich rodzicom. Gdyby mieli Państwo ochotę poznać Lilę i jej mamę, zapraszam na facebookowy profil Matki Polki Feministki. No i zachęcam do pisania. matkapolka@polskieradio.pl. Dzisiaj proszę o historię o inspirującym do zmian rodzicielstwie. Rozmawiała i zachęcała Joanna Mielewczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. Popołudniowa audycja za 15 minut, godzina 17. My już za chwilę porozmawiamy i będziemy zachęcać do odwiedzin na pikniku naukowym. Ladies and gentlemen, you never seen the likes of me. Za 12 minut godzina 17. Zapraszamy do Trójki. Do pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik zostało dokładnie 10 dni, 18 godzin, 11 minut i 44 sekundy. I tutaj to się zmienia, bo czas leci, płynie bardzo szybko. I to 18 już piknik naukowy. No czas płynie bardzo szybko. Bardzo. W tym kontekście to zdecydowanie szybko. A czas będzie odgrywał ważną rolę na tegorocznym pikniku? No w związku z tym, że osiąga piknik wiek dojrzałości, to również czasowi temu będziemy się przyglądać i będziemy na niego patrzeć z różnych, bardzo różnych perspektyw. No pytanie, w jaki sposób można przyglądać się czasowi? No można chociażby w lustrze. Mówi pani w przenośni, czy dosłownie? Dosłownie, w tym znaczeniu, tak? Myślałem, że jakiś eksperyment bardzo ciekawy również proponujecie. Myślę, że takie też pikniku będą różne eksperymenty. Właśnie przede mną cieplutka, nowiusieńka lista wszystkich wydarzeń, które będą się działy na płycie stadionu, ponieważ na płycie w zeszłym roku pierwszy raz, kiedy piknik odbywał się właśnie na Stadionie Narodowym, to aktywności zbyt wiele nie było. Była tam taka strefa bardziej chilloutowa, a w tym roku nie. Wchodzimy również na całość płytę teraz i tam również będzie się działo. I tam będzie wehikuł czasu, czyli będą różne aktywności związane z motoryzacją tak naprawdę, ale będziemy patrzeć nostalgicznie, czyli będziemy mieć różne automobile z muzeum motoryzacji, techniki w atrybusach. Będziemy patrzeć tam na różne pojazdy, które obrazują swoją epokę. Dokładnie, będziemy mogli trochę się przyjrzeć, jak to wyglądało kiedyś. No i oczywiście przejdziemy przez czas teraźniejszy i spojrzymy w przyszłość również, w to, jakie są w przyszłości możliwe kierunki rozwoju na przykład przemysłu samochodowego. No a to są na przykład bolidy skonstruowane przez naszych studentów. Tam oni od lat słyną z tego, że tworzą różnego rodzaju przedziwne pojazdy. Na przykład pojazdy, które bardzo mało palą i bardzo są wydajnymi pojazdami. No to bardzo przyszłościowo, ja myślę, że to jest słuszna koncepcja. I co ciekawe, te pojazdy tworzą teraz ci, którzy na piknik przed kilkunastu laty przychodzili jako dzieci. Dokładnie, bo to sami są teraz studenci. No to 18 lat temu, no to tak, jakby nie patrzeć. Możemy przyjmować również pełnoletnich, którzy znają już tylko świat z piknikiem naukowym, nie znają świata przed piknikiem naukowym. Zadziwiające, prawda? Spojrzymy także w przeszłość, tę odległą. Myślę o kosmosie, bo to, co dociera do nas z kosmosu, to światło, które widzimy, które dociera do nas z kosmosu, to już jest przeszłość. Coś, co leciało do nas przez ileś set albo tysięcy lat. Coś, co nawet może już czasami istnieje. Może nie istnieje, tego nie wiemy. Widzimy coś, co było. Ale będziemy też patrzeć na Słońce. Też będzie możliwość spojrzenia na Słońce zupełnie bezpieczny sposób, bo tak gołym okiem to nie radzimy. Słońce dzisiaj wyszło bardzo piękne, ale tak patrzeć na nie to może niekoniecznie, to nie może być nie najzdrowszy. Przeglądam punkty programu. Jest między innymi coś, co mnie bardzo interesuje. Katastrofa tunguska, nierozwiązana zagadka. To będzie jeszcze przed rozpoczęciem, bo już teraz można o tym posłuchać na stronach Polskiego Radia, które jest współorganizatorem, pomysłodawcą pikniku naukowego. Katastrofa tunguska i mnóstwo różnych ciekawostek. Każdy znajdzie coś dla siebie z przeróżnych dziedzin, bo to jest czysta nauka, ale w poszczególnych kategoriach. Jest astronomia bardzo mocno reprezentowana. Wiele będzie, bardzo dużo będzie również archeologii w tym roku na pikniku. Bardzo dużo drukarek 3D, więc zobaczymy całe spektrum tego, co na takich drukarkach wydrukować można. I również języki martwe i te żywe będą bogato reprezentowane. No i zegary. O zegarach będziemy wiedzieć chyba po tym pikniku już prawie wszystko. A ja jeszcze dodam tutaj o specjalnej atrakcji, bo to jest sprawa zupełnie nowa, czyli będziemy mogli również zobaczyć Bloodhound, czyli najszybszy samochód świata. Jego replikę, która jest niebagatelnej wielkości, ponieważ ma 14 metrów długości, a wysokości 3 metry, no to jest naprawdę konstrukcji kawałek. Oczywiście nie będziemy nim jeździć, gdyż porusza on się z szybkością szybszą od dźwięku i ma tylko jednego kierowcę, ale będzie można zobaczyć również, jak taki samochód z silnikiem odrzutowym jest skonstruowany. Ale on będzie stał? Będzie stał, fizyczny będzie właśnie obecny na płycie stadionu i tam będzie można go zobaczyć, porozmawiać o nim, dotknąć, myślę, że również tak. A czy będą jakieś drony? No dronów będzie bardzo dużo. Robotyka jest zawsze dziedziną, która jest dość bogato reprezentowana na pikniku. Bo kiedy powiedziała pani o drukarkach 3D, że są przyszłością, że coraz więcej jest takich drukarek konstruowanych, także w domach już ludzie konstruują drukarki 3D, pomyślałem sobie o dronach, bo to też bardzo szybko rozwijająca się gałąź przyszłości. Tak, będzie między innymi taki robot, który jest odpowiedzialny za sprzątanie, no bardzo myślę przydatny w naszej rzeczywistości i będziemy mogli sprawdzać jego wydajność, rozrzucając mu śmieci, więc będzie można pośmiecić sobie też na pikniku i to nawet będzie bardzo wskazane. A to już widzę dzieciaki w akcji. Tak, robot będzie się poruszał wśród zwiedzających także, więc będzie można niektórymi robotami także będzie można sterować, bo tutaj są różnego typu, najróżniejsze roboty i te takie bardziej humanoidalne i te, które są pojazdami i te, które są ramionami samymi, które po prostu służą gdzieś tam w fabrykach do budowy różnych urządzeń. Sporo już wiemy o ludziach, którzy odwiedzają piknik naukowy, bo impreza organizowana jest już po raz 18. prowadzimy, mówiąc prowadzimy, w sensie Polskie Radio, jako prowadzimy. Taki współorganizator i Centrum Nauki Kopernik, prowadzimy badania na żywym organizmie, jakim jest publiczność, która odwiedza piknik naukowy i wyłania się z tego bardzo interesujący widz. Młody, duchem i ciekawy świata, niezależnie od wieku, który jest w dowodzie. Dokładnie, jest to człowiek przyszłości, po prostu o takich ludzi chodzi i generalnie, ale tak naprawdę każdy, kto przyjdzie, może takim człowiekiem się stać, właśnie dzięki piknikowi naukowemu i kontaktowi z tymi wszystkimi wspaniałymi ludźmi, którzy przedstawiają tam swoje doświadczenia, swoje pokazy, ale także po prostu są i zarażają tym zainteresowaniem naukowym. Piknik organizowany jest po raz 18 w tym roku, 31 maja, czyli w ostatnią sobotę tego miesiąca na Stadionie Narodowym w Warszawie. Dla tych, którzy są z Warszawy, to właściwie żadnych instrukcji nie trzeba. Jeżeli ktoś przyjeżdża do Warszawy specjalnie na tę okazję, mamy nadzieję, że tak będzie jak co roku, no to na Stadion Narodowy bardzo łatwo trafić. I od Dworca Centralnego to właściwie spacerek w linii prostej. Albo tramwajik, jak to woli, jak ktoś się spieszy bardzo. To prawda, ale nie ma się gdzie spieszyć, bo piknik do późnego popołudnia, a to piękny spacer przez most z widokiem na Warszawę, jeżeli się odwrócimy. Obok Centrum Nauki Kopernik. Tak, to prawda. Również. Wszystko widać jak na dłoni. Wszystko można sobie obejrzeć przy okazji. Od rana do wieczora. Od rana do wieczora i absolutnie darmowo, jak zawsze. Każdy może wejść. Stadion Narodowy mieści 1000 osób i na 1000 czekamy w sobotę 31, czyli to będzie sobota ta za półtora tygodnia. To już 10 dni tylko zostało. Mało. Niemożliwe. A dużo do dopięcia jeszcze? No, jesteśmy już tak wstępnie gotowi oczywiście, ale zawsze to jest tak, że to się wydaje, że to jest długo, długo, przecież przygotowywanie pikniku trwa cały rok. Tak naprawdę. No i to potem nagle ten czas zaczyna tak bardzo, bardzo szybko płynąć gdzieś tak od okolic wiosennych. Jeszcze w międzyczasie przepłynie przez Warszawę fala powodziowa, która się zbliża, ale tego się akurat... Ale to już jutro, więc to... Centrum Kopernik spokojnie. Już widziało tę najwyższą falę powodziową z 2010 roku. Tak, zanim jeszcze powstała fala nas... Przetestowała. Musnęła delikatnie, ale nic się nie stało. Tak, ta betonowa konstrukcja była tak prawie na równo, prawda, z wodą wtedy. Pani Katarzyna Nowicka, Centrum Nauki Kopernik, dziękujemy bardzo. Dziękuję. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki, zapraszamy na piknik naukowy, ostatnia sobota maja, Stadion Narodowy w Warszawie. Tu Trójka. Nawiązując do płynącego czasu, pędzącej nauki i 18 już pikniku naukowego, mam do Państwa pytanie, bo być może ktoś z Państwa pamięta tamte pikniki sprzed 10, sprzed 12 lat. Być może ktoś z Państwa widział wtedy na pikniku naukowym coś, co wtedy było osiągnięciem nauki, a dziś jest już bułką z masłem. Coś, co na co dzień stosujemy albo jest używane w naszej rzeczywistości. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu.